Allah sen şükür ya Rabbim. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in ve ba'd. Enva'ul fa'ili el mudmeri. Zamir olan failin türleri. Dedi ki fail, imma ismun zahirun, ismun muzherun, ismu zahirdir, ismu muzherdir. Ev mudmerun veya da zamir. Kale, müellif hazretleri buyurdu. Vel mudmeru, mudmer, ellezî kâne fâilen, yani fâil olan zamir, ithnâ aşara, 12. 12'dir. Nahvu kavlike, zarabtü, ve zarabnâ, ve zarabte, ve zarabti, ve zarabtuma, ve zarabtum, ve zarabtünne, ve darabe, ve darabet, ve daraba, ve darabu, ve darabne. Şimdi bunları anlatacağız inşallah. 12'dir dedik, izah edeceğiz. Ve kulu ben diyorum, Şarih Muhammed Muhyiddin Abdülhamid, kad arafte, bildin, şüphesiz, muhakkak ki bildin. Nerede? Fîmâ tekaddeme. Evet. Fîmâ tekaddeme. Arkada geçen bahiste, konuda değil mi? Bölümde. Fil faslillezî tekaddeme. Tekaddüm etmiş olan bölümde, fasılda bildin. El mudmera zamiri mahve. Nedir? Zamir nedir, ne değildir? Arkadaki bölümde bildin. Vel âne şu anda nuarrifuke, sana tarif edeceğiz. Nuarrifuke, tanıtacağız. Ennehu alethney aşara nev'an. 12 nevi olduğunu sana beyan edeceğiz. Tamam mı? Şimdi bir önceki derste bize zamiri ne yapmıştı? Tarif etmişti. Demişti ki ve emmel mudmeru fehuve ma la yedülle alel muradi minhu illa bi karineti tekellümin ev hitabin ev gaybetin. Murad olana, kendisinden kastedilene ancak tekellüm veya hitap veya gaybet karinesiyle delalet eden isme zamir deniyor. Yani ismin yerini tutan lafızdır. Mütekellimin isminin yerini ene veya nahnu diyor. Mütekellim iki kişi olursa veya daha fazla olursa. Muhatabın bir ismi var. Ahmet. Ahmet'e ente diyorsun. Ente onun yerini tuttu. Değil mi? Hüve diyorsun. Hiye diyorsun. İşte o hüve hiye delalet ediyor. Murad ona delalet ediyor ama ancak ne yardımıyla delalet ediyor? Tekellüm, hitap, gaybet karinesi, ipucuyla ne yapıyor? Muhataba, işte muhatabın kim olduğuna, mütekellimin kim olduğuna, değil mi? Delalet ediyor. Yani ben kimim? Seyyid. Seyyid'in yerine ene tuttu bak şimdi. Ene, Seyyid'in yerinde geliyor. Sen şimdi Halil. Halil'in yerine diyorum ki ente. Ente ne yapıyor? Halil'in yerini tutuyor. Birinden bahsediyoruz. Adamın adı Ahmet. Ahmet'i demiyor, huve diyorsun. Ahmet'e irca ediyorsun, döndürüyorsun. Tamam. Yani zikri o adamın ismi bizatihi geçmiyor. Onun yerine onu temsilen bir lafız zikrediliyor. E peki o zaman o lafızdan muradın ne olduğuna ancak neyle delalet olur? Yani o lafızdan murad edilen nedir? Zamir neyle o murad olana delalet ediyor? Zamir tekellüm karinesiyle, hitap karinesiyle, gaybet karinesiyle delalet ediyor. Bunu arkadaki derste gördük. Şu anda da 12 nevi, 12 tür olduğunu göreceğiz. Ve zalike bu. Yani kevnu zamiri, zamirin olması ithne-i aşara nev'an. Değil mi? İthne-i aşara nev'an. 12 nev olması niçindir? Li'ennehu. Çünkü. Çünkü. Çünkü li'enne damira. Zira damir imma ya. Yani min sıfeti damiri. Damirin sıfatındandır, özelliğindendir, şanındandır. En yedülle. Delaletuhu. Damirin ne yapması? Delalet etmesi. Delaletuhu. Onun delalet etmesi. Ala mütekellimin. Mütekellime delalet etmesi. Ve imma ya. Min sıfetihi. Min şe'nihi. Damirin şanındandır, sıfatındandır. En yedülle. En yedülle delalet etmesi. Delaletuhu. Onun delalet etmesi. Ala muhatabin. Muhataba delalet etmesi. Ve imma ya. Ya min sıfetihi, yine zamirin sıfatındandır, min şe'nihi, şanındandır. En yedülle delalet etmesi, delaletuhu ala gâibin, gâibe. Zamir ya mütekellime, ya muhataba, ya da gâibe ne yapar? Delalet eder. Peki. Vellezî, vellezî, vel zamirullezî, o zamir ki, yedülle ala mütekellimin, mütekellime delalet eden zamir, yetenevve'u, ayrılır, çeşitlenir, ila nev'ayni, iki türe ayrılıyor. Tamam, iki türe, iki türdür. Niçin iki tür oluyor? Li'ennehu, çünkü, çünkü, şan, imma ya en yekune, olma durumu vardır. El mütekellimu, mütekellimin olma durumu. İmma ya en yekune el mütekellimu vahiden. Yani kevnül mütekellim vahiden. Değil mi? Mütekellimin tek olma durumu vardır. Yani bir halet ki mütekellim orada, bir durum ki tektir. Ben. Ve imma ya da en yekune olma hali, yani mütekellimin ekthera min vahidin. Birden fazla, ikidir, üçtür, biz. Ben biz. Türkçemizdeki birinci şahıs. Birinci şahıs ne olabilir? Bir de olabilir. O zaman ben. Birinci şahıs birden fazla olabiliyor. O zaman biz. Değil mi? Tekellüm. Peki. Vellezî ve zamirullezî. O zamir ki yedülle alâ muhatabin. Muhataba delalet ediyor. Ev gâibin. Ve gâibe delalet ediyor. Yetenevvâ'u. O da tenevvü eder. Vellezî. O zamir ki yedüllü delalet ediyor. Alâ muhatabin muhataba. Ev gâibin gâibe. Şimdi müptedaya ne lazım? Haber. Değil mi? Ellezî müpteda. Yedüllü onun sılesi. Değil mi? Müptedaya ne lazım? Haber. Muhatabe ve gaibe delalet eden zamir. Evet, nedir? Yetenevve'u. Tenevve eder, ayrılır. Ne? Küllün minhuma. Minel zamirillezi yedülle ala muhatabin ve minel zamirillezi yedülle ala gaibin. Gaib ve muhatabdan her birine delalet eden zamir ayrılıyor. Nereye ayrılıyor? İlâ müteallik yetenevve'u. Değil mi? İbareyi dikkat edelim. Harbice nereye taalluk ediyor? Nereye taalluk ediyor ila? Tenevvav. Nereye tenevvav ediyor? İla hamseti enva'in. Beş nev'a ne yapıyor? Ayrılıyor. Niye beşe ayrıldı şimdi? Beş diyor. Bak şimdi. Bir, iki, üç, dört, beş. Tüm adlı. Tamam. Ente, entum. Enti, entünne, entuma. Kaç etti? Beş. Hüve, hüm, hiye, hünne, huma. Peki. Liennehu, çünkü imma en yedülle, ya delalet eder. Delalet etme hali var. Değil mi? Liennehu imma en yedülle, imma delaletuhu. Ya o zamirin delaleti ne üzerine olucudur? Ne üzerine olucudur? Ala mufredin müzekker. Hüve ente. Hüve lil gayib, ente lil muhatap. Ve imma ya en yedülle delalet etmekliği. Delaletuhu, delaletu hâzı zamir. Ala mufredetin müennefetin. Ala mufredetin müennefetin. Müfred müennefe. Hiye lil gâibe, enti lil muhataba. Tamam. Ve imma ya en yedülle delalet etmesi ne üzerine olucudur? Ala müsennen. Değil mi? Müsenna üzerine mutlaka. Yani lil müzekkeri ev lil müennesi. Değil mi? Müsenna. Müsenna tesniye. Tesniye müzekker. Tesniye müennes. Huma. Huma. Lil gaibi ev lil gaibeti. Entuma. Lil muhatabi ev lil muhatabeti. Nah. Ve imma ya en yedülle delaletu damiri. Damirin delalet etmesi ne üzerine olucudur? Ala cem'in müzekkerin. Müzekker cem'e delalet etmesi durumudur. Müzekker cem'e delalet edicidir. Delalet etmektedir. Hüm lil gaibi entüm lil muhatabi. Ve imma ya en yedülle ya da delalet etmesi ne üzerine olucudur? Ala cem'in müennefin müennes cem'e. Hünne lil gaybeti, entünne lil muhatabeti. Peki. Demek ki muhatap ve gaybe delalet eden zamir 5 kısma ayrılıyor. Zira ya müfret müzekkere delalet eder, ya müfret müennese delalet eder. Ya tesniyeye delalet eder mutlak olarak. Ya cem'i müzekkere ya da cem'i müennese delalet eder. E ne oldu? Feyekûnü. Binaenaleyh oluyor. El mecmu'u. Hepsi toplamı. İthney aşara nev'an. İthney aşara. He, temiz nerede? Ve temyizü mahzuf. Nev'an. İthney aşara. İthney aşara nev'an. 12 nevi olmuş oluyor. Anlaşıldı hocam. Tamam. Şimdi görelim örneklerini. Femisalu damiril mütekellimi el vahidi. Müfret mütekellim zamirinin örneği müzekkaran kâne ev müennesen. Müzekker olsun müennes olsun. Zarab tü tü. Ve hafil tü tü. Ve citehet tü tü. Ben dövdüm. Ben ezberledim. Ben çalıştım. وَمِثَالُ ضَمِيرِ الْمُتَكَلِّمِ الْمُتَعَدِّدِ المتعدد الذي يتعدد الذي يكون أكثر من واحد birden fazla olan mütekellim zamiri evet da الْوَاحِدِ vahid olan mütekellim ama الذي يُعَظِّمُ نَفْسَهُ nefsini tazim ediyor yüceltiyor ve yunezziluha ve o nefsini konumlandırıyor. Evet. Ve yunezziluha ve onu konumlandırıyor menziletel cemaati. Cemaat konumunda konumlandırıyor. Cemaat konumuna getiriyor nefsini. Yani aslında tektir. Ben demiyor da işte biz yazdık. Biz yaz. Yani sanki biz derken Cenab-ı Hak da ne yapıyor? Bu tazim zamirini kullanıyor. İnna enzelna. Biz indirdik Cenayi. İnni enzeltü de diyebiliriz. İnni enzeltü. Ki var Kur'an-ı Kerim'de de o da var. Ben indirdim. Ha, tazime delalet eder. Evet. Değil mi? Nahv. Varabna. Biz dövdük. Yani müteaddit. Mütekellim zamiri. Varabna. Na. Biz. Biz. Bu mütekellim müteaddit de olabilir. Kendini yüceltip cemaat konumuyla konumlandıran bir kimseye ait zamir de olabilir. Ve hafizna. Evet biz belledik. Ve cidehedna. Biz gayret gösterdik. Çalıştık çabuk. Tamam. Ve misalu damiril muhatabi el vahidi el müzekkeri. Müfret müzekker muhatap zamirinin örneği varab te. Ve hafizte. Ve cidehette. Mefhum. ومثال ضمير المخاطبة الواحدة المؤنثة مفرد مؤنث مخاطبة ضمير أرني ضرب تي وحفظ تي واجتهد تي تي تي تي. ومثال ضمير المخاطبين الاثنين değil mi? ضمير المخاطبين iki muhataba ait zamir. İki muhatap el ithneyni iki tane muhatap iki kişi müzekkerayni ev müenne ev müennese teyni değil mi? Müenneseyni yani. Müennese teyniye ne gerek var? Müzekkerayni ev müenneseyni yani. Müennes ve müzekker olan. Değil mi? Tesniye müzekker, tesniye müennes. Örnek zarabtuma ve hafizutuma ve ictehedtuma. Zarabtuma. Dövdünüz ikiniz. İki erkek. Dövdünüz ikiniz. Kadın. Hafizutuma. Ezberlediniz ikiniz. Ve ictehedtuma. Gayret gösterdiniz. İkiniz. Erkek olabilir. Dişi de olabilir. El ithneyni evil ithneteyni. ومثال ضمير المخاطبين من جمع الذكور جمع مذكردن olan muhataplar bunlara ait zamir ضربتم ضربتم ضربتمودur yani aslında mukadder vav var orada ضربتمو o فين أثخنتموهم orada çıkmış aynı değil mi وحفظتم واجتهدتم. ومثال ضمير المخاطبات مخاطبلارا ait zamir min cem'i müennesat müennesat müennesat dedi burada evet müenneslerin cem'inden olan evet min cem'i müennesat müenneslerin cem'isine ait muhataplara cem'i müennes olan muhataplara ait zamir zarab tünne tünne ve hafiz tünne tünne ve ictehed tünne dövdünüz ey kadınlar ebellediniz ezberlediniz ey kadınlar gayret gösterdiniz ey kadınlar değil mi yani ise zarab tünne yani ise hafiz tünne yani ise ve ictehed tünne yani ise değil. ومثال ضمير الواحد المذكر الغائب مفرد مذكر غائب ضميرine örnek ضربه ضربه derken ضربه'nin tahtında huve vardır. ضربه vurdu dövdü kim? Huve. Fi kavlike senin sözünde vakı olan. Değil mi? Yani müfred müzekker gaib zamir ki ellezî vaka'a fi kavlike senin sözünde vakı olmuş. Hangi sözün? Sözünden bedel Muhammedun darabe ahava darabe men huve. Değil mi? Muhammed, Muhammed darabe, darbetti. Kim? Hüve o, hüve. Muhammed. Kimi? Ehâhu kardeşini. Muhammed kardeşini diyor. Darabe, tahtında faili hüve. Ve hafiza, hafiza fiili, değil mi? Ellezî vaka fî kavlike. Bak senin sözünde vakı olan hafiza fiilinin tahtında müstetir. Efendim, müfred müzekker gâib zamir. İbrahimu hafiza dersehu. İbrahimu, İbrahim hafiza belledi, ezberledi. Kim? Hüve. O İbrahim neyi? Dersi. Hu dersi. Ve iştehede. Fi kavlike. Senin sözünde. Halidun hal iştehede fi ameliye. Halidun halid iştehede. Gayret gösterdi. Çaba sarf etti. Kim? Men? Hüve. Halid nerede? Fi amelihi. Amelinde çalışmışsan çabasın. Ve misalu zamiril vahideti el müenneseti el gaibeti. Müfret müennes gaibe. Müfret müennes gaibe. Zamirinin örneği darabet. Darabet ama darabetin tahtındaki hiye. Fi kavlike hindun darabet uhte. Hindun hind isimli karı darabet dövdü. Kim dövdü? Hiye. O hind dövdü. Kimi dövdü? Uhte. Kız kardeşini dövdü. Ve hafizat fi kavlike. Suadü. Suad isimli kadın. Hafizat ezberledi. Hiye o kadın neyi? Derseha dersin. Ve ictehedet fi kavlike Zeynebu. Zeynep ictehedet. Gayret gösterdi. Hiye Zeynebu. Zeynep. Nerede? Fi ameliha. Amelinde çalışmasında gayret gösterdi. Peki. Onuncusu. Ve misalu zamiril isneyni el gaibeyni. Evet. Tesniye gaibin zamirine örnek. Müzekkarayni kana, ister müzekker olsunlar. Ev müenneseyni. Ev müenneseteyni. İsterse de müennes olsunlar. Daraba, daraba. Elif. Fi kavlike el Muhammedani. İki Muhammed daraba dövdü. Elif. O iki Muhammed kimi? Bekram Bey. Ev kavlike veya senin sözünde el Hindani. İki Hind varabeta. İkisi dövdü. Elif. O ikisi kimi? Amiran amiri. Ve hafiza. Hafiza kelimesi fi kavli el Muhammedani. İki hafiza dersehuma. Derslerini ikisi ezberlediler. Evveyat da kavlike senin sözünde vakı olan el Hindani. Hafizata dersehuma. El Hindani iki Hind. Hafizata. İkisi de ezberledi. Bellediler. Neyi? Dersehuma derslerini. Hafizata elif. Ve ictehedâ. İctehedâ lafzı. Min nahvi kavlike senin sözünde. El Bekrani. İki Bekir. İctehedâ. Gayret gösterdiler. Yani fi amelihima. Değil mi? Ev kavlike. Ez Zeynebani. İki Zeynep. İctehedâ. İkisi gayret gösterdi. Elif. Değil mi? İctehedâ. Fi amelihima. Ve kâma. Fi nahvi kavlike. El Muhammedani. İki Muhammed kama yerine getirdiler. Neyi? Bi vacibihima ödevlerini yerine. Kame bi. Bir şeyi yapmak, gerçekleştirmek. Ev kavlike. Veya senin sözünde vak olan kame ta kelimesi. El Hindani. Hind isimli kadın. Kame ta. İkisi de kaim oldular. Yerine getirdiler. Neyi? Bi vacibihima ödevlerini. Değil mi? Kame ta elif. Ve misalü zamiril gaibey, evet, ve misalü zamiril gaibine, gaiplerin, min cem'i zükür, cem'i müzekker, cem'i müzekker, erkeklerin cemisinden gaib olanlara, raci olan zamir, bunun örneği nedir? Zarabu kavlindeki vav, min nahvi kavlike, er ricalu erkekler zarabu, zarabu darbettiler, kimi? E'de ehüm, aduvun, aduvani, e'de. Tamam. Ve hafizu, hafizu, vav, min nahvi kavlike. Senin sözünden, sözünün benzerinde vakı olan hafizu'daki vav. Et telamizu, öğrenciler, tilmizun, tilmizani, telamiz. Et telamizu, o öğrenciler, hafizu, ezberlediler. Vav, onlar. Neyi? Durusehum, derslerini. وَاجْتَهَدُوا مِنْ نَحْوِ قَوْلِكِ اَتَّلَامِيذُوا اِجْتَهَدُوا yani fi amelihim, değil mi? Amellerinde ne yaptı? Öğrenciler gayret gösterdi. 12. Evet. وَمِثَالُ ضَمِيرِ الْغَائِبَاتِ gaibelere raci olan, gaibelere raci olan zamir. مِنْ جَمْعِ الْاِنَافِ mühendislerin cemisinden gaibat durumundaki zamir. Gaibat. Gaibelere raci olan zamir. Zarabne. Zarabne'deki nun. Zarabne. Min nahvi kavlike. Evet. El feteyatü. Genç kızlar. Zarabne. Zarabne dövdüler. Kim? Nun. Onlar. Hünne yani o genç kızlar değil mi? Nun neyi temsil ediyor? Onları. O nun neye raci oluyor? Feteyata. Evet. Aduvvatihinne düşmanlarını dövdüler. Ve keda hafizune hafizune da aynı min nahvi kavlike en nise kadınlar hafizune korudular, muhafaza ettiler neyi? Emanatihinne kendilerine tevdi edilen emanetlerini ne yaptılar? Muhafaza ettiler. Nun ve keda ictehedne min nahvi kavlike senin sözünün benzerinde vakı olan içtihedine. El benatü. Kızlar içtihedine fi amelihinne. Amellerinde ne yaptılar? Gayret gösterdi. İçtihedine. Ne? Nereye raci? Raciatun ilel benat. Benat'a raci. Pek. Ve küllün her biri minhe ve küllü ve küllü hâzihil enva'i şu nevilerin hepsi. Hangi nevi? El-İthney-Aşara. He? 12 es-sabika. Şu arkada geçer. Değil mi? Elleti sebakat yani. Elleti sebakat. Sebkat eder. Şu anda beyan ettiğimiz açıklaması, beyanı ayrıntılarıyla geçmiş olan şu 12 nevi, evet, 12 nevi yüsemma isimlendirilir. El-damiru fiha. Bu 12 nevide, şu arkada beyanı geçmiş olan 12 nevideki zamirleri gördük mü? Gördük. Ha, bu zamir isimlendiriliyor, adlandırılıyor. Ne diye? El-damira el-muttasile. Değil mi? Şöyle dese daha güzel. El-damira el-merfu'a el-muttasile. Zamir merfu muttasıldır. Ve ta'rifuhu, onun tarifi. Tamam mı? Ve ta'rifuhu. Zamir-i muttasılın tarifi nedir? Ve ta'rifu zamiri el-muttasili. Zamir-i muttasılın tanımı ennehu o. Enne zamira el-muttasile. Hüve ellezî la yubtede'u bihil kelam. Kelam onunla başlanmıyor. Evet. Ellezî öyle bir şey ki la yubtede'u bi. Onunla başlanmaz. El-kelamı. Kelama onunla başlanmaz. Yani kelam onunla başlatılmaz yani. La yübtedû iptida edilmez. Başlatılmaz bi onunla el kelam. Niye? Kelam onunla başlatıldı mı o zamir muttasıliye munfasıl olur o zaman. Hüve. Kelam onunla başlatılmaz. Hüve. O nedir? Alimin alimdir. Hüve muhtida alimin haber. Kelam onunla başladı. Bunlar kelamda iptida olunmayandır. Muttasıl çünkü. Bir şeye bitişmiş. Ve la yaka vak olmaz bade illa. İlla'dan sonra da vak olmaz bunlar. İlla fi haletil ihtiyar. Yani ihtiyar durumunda. Yani tercih edildi mi? Mesela zarab tüdür. Değil mi? Zarab tü. Sen tüyü munfasıl yapabilirsin. Nasıl? Ma darabe illa ene. Ma darabe dövmedi illa ene. Ancak kim dövdü? Ene be. Ene fail oldu. Tüyü temsil etti. Darabtü de diyebilirdin. Bak darabtü demedin. Darabtü demedin. Onun yerine diyelim ki taksis yapmak muradın. Kasır yapmak istedin. Ne diyorsun? Ma darabe dövmedi illa ene. Ancak ben. Tabi o zaman ihtiyar durumunda yani velayek o vak olmaz. Bade illa velayeku vak olmaz zamiri muttasıl ba'de illa. İlladan sonra vak olmaz fi haleti ihtiyar. İhtiyar durumunda yani tercih edilen durumda o yani illadan sonra vak olmaz. İlladan sonra vak olmaz. Olmaz mı yani? Velayeku vak olmaz muttasıl değil ki o zaman. Munfasıl zamir oluyor yani. Velayeku vak olmaz muttasıl ba'de illa. İlla'dan sonra vak olmaz. Fi haletil ihtiyar. Onu yanlış şey yaptık. İlk tercüme ettik de. Velayeku vak olmaz. Yani zamir-i muttasıl vak olmaz. Bulunmaz bade illa. İlla'dan sonra bulunmaz. Fi haletil ihtiyar. Yani ihtiyar durumunda tercih edilen durumda illa'dan sonra vak olmaz. Yani illa'dan sonra getirdin mi? İlla'dan sonra getirdin mi? Artık muttasıl zamir değildir. O munfasıldır yani. Munfasıldır. Ve mislüha. Bu son şeyin örneğini verecek herhalde. Ve misalüha değil mi? Yani gidelim misal yazıyor. Ve mislüha onun gibisi. Ve mislüha. Ha'yı nereye gönderdi? Ye'ti fi nevin ahire. Münezzemi. Ve mislüha. Haleti ihtiyarı gönderdim mi hocam? Ve mitluha o ihtiyar halinde ye'ti gelir fi nev'in ahara başka bir türde gelir ki ve mitluha onun benzeri ve mitluha onun benzeri ye'ti gelir onun benzeri değil bu gibisi desek nasıl olur? Ve mitluha bunun gibisi ve mitluha İhtiyar hali gibisi ye'ti gelir fi nev'in ahire. Başka bir türde gelir Mirad damire. Zamirden başka bir türde gelir. Zamirin başka bir neviyle. Türünde. Gelir ki yüsemma isimlendirilir. El damire el munfasıl. Ona zamir munfasıl denir. Yani ihtiyar halindeki durumda zamirin başka bir türü gelir. Başka bir kalıbında gelir ki o zaman muttasıl zamir denmez ona. Ne denir? Munfasıl zamir denir. Ve mitluha nasıl dedik oraya? Ve mitluha ve mitlu haletil ihtiyar. İhtiyar durumu. İhtiyar halinde orası da tam yukarısı tam açık değil hocam yani. Ve yaparım bani illa fi haleti ihtiyar. Böyle bir şey var mı yani hocam? Nahilde falan haleti ihtiyar diye bir şey. Haleti ihtiyar değil yani şeydir şimdi. Bazen ne yapmak istenir? Kelamda taksis yapılmak istenir. Kasır yapılmak istenir. Kasır yapıldığı zamanda da illadan sonra gelen zamir o muttasıl değildir artık. Munfasıldır. Yani muttasıl zamir munfasıla döner illadan sonra. İllâdan sonra muttasıl olma. Munfasıl. Mesela ben dövdüm diyeceksin. Tamam ben dövdüm. Ancak ben dövdüm. Yok ancak alet-i ihtiyar diye bir adlandırma var. Yok. Yani. Onun için biz burada biraz şey yapıyoruz. Ve la yeku vâku olmaz zamir-i muttasıl bade illa. İlladan sonra vâku olmaz. Yani şimdi zamir-i muttasıl dediğin şey illadan sonra olmaz. Fi halet-i ihtiyar. Kayıt bir ziyade gibi mi görünüyor? Fi halet-i ihtiyar. Evet. Doğru. İlladan sonra vâku olmaz yani. İlladan sonra vâku olan zamir-i muttasıl olmaz. Zamir-i munfasıldır o. Evet. Yani fi halet-i ihtiyara gerek yok diye. Yani. Evet. Evet. O ve misluha değildi. Ve meseluha. Onun hali yeti gelir. Ve misluha. Ona sen nasıl demiştin? Ve misluha. Yani bu gibisi mi dedim hocam? Bu gibisi. Yani bunun gibisi. Yani haletli ihtiyarda olanın örneği yeti gelir. Başka bir zamir nev'inde gelir ki yüsemma isimlendiriliyor el-damirel munfasıl. Ona zamiri munfasıl ismi. Tamam bak ve mitluha tamam. Ve mitluha bu 12 nevi zamir. Tamam. Öyle mi? Ve mitluha ve mitlu hâzil enva bu nev'iler 12 nevi yeti gelir fi nev'in ahire min ed-damiri zamirden başka bir nev'ide gelir ki yüsemma ed-damirin munfasıla ona zamirin munfasıl der. Kariye, neve. Allah Allah. Şimdi oldu. Şimdi bu 12 nevi 12 tane 12 nevidir dedik zamir. Zamiri mütekellim şey zamiri muttası. Zamiri zamir 12 nevidir. Tamam. Bu muttasıl olabilir, munfasıl olabilir, değil mi? 12 nevidir ama. İkisinde de 12 nevidir. Tamam. Şimdi arkada dedik ki biz, bak. Arkada dedik ki, muhatabe ve gaibe delalet eden zamir, muhatabe ve gaibe delalet eden zamir, 5 nev'e ayrılıyor. Değil mi? Evet. 5 nev'e ayrılıyor. Bunun hepsi kaç oluyor? 12 oluyor. Tamam. Muhatap ve gaibe delalet ettiği zaman zamir kaç nevi? 12 nevi oluyor. Çünkü 5 türe ayrıldı. 5'e ayrıldı. Nasıl 5'e ayrıldı? Müfret müzekkere, müfret müennese, tesniyeye, cemi müzekkere, cemi müennese. Değil mi? 5. Kaç etti? 12. Mecmu 12 oldu. Yani muhatap ve mütekellime delalet eden zamir 12 oluyor. Tamam 12 oldu. Güzel. Ha. Şimdi bu eğer ki kelam kendisiyle başlanılmıyorsa veya normal bir durumda da illadan sonra vakı olmuyorsa illa'dan sonra vakı olmadıysa muttasıldır. Yani muttasıl zamir illa'dan sonra vakı olmaz. Ve bir de kelama kendisine başlanmaz. وَمِثْلُهَا وَمِثْلُ هَذِهِ الْاَنْوَاعِ الْاِثْنَيْ عَشَرْ اَسْسَابِكَ Şu arkada geçmiş olan 12 nevi, nevinin aynısı, benzeri yeti gelir fi nev'in ahira. Başka bir türde gelir min ad-damir. Zamirden başka bir türde gelir. Yani muhataba ve gaibe delalet eden o 12 tür olan zamir var ya, ha onun benzeri geliyor yusamma ed-damiran munfasil. Ona zamir-i munfasıl deniyor. Tamam hocam bak. Şimdi o dedi ya ve kullu hadhihi el-enva'il 12 yusamma. Tamam? Ed-damira fiha. Bu 12 nevide vakı olan zamir isim veriliyor. Zamir-i muttasıl diye. Ve misluha bunun gibidir. Ve misluha bunun gibi. Yani bu 12 nevide bulunan zamir. Yeti gelir fi nev'in ahire mined damiri. Zamir olmak üzere başka bir nevide gelir. Ki yüsemma el damire munfasıla. Ona zamir-i munfasıldır. Ve huve o damir-i munfasıldır nedir? Ellezî yüktedev bihi el kelam. Kelam kendisiyle başlanandır. Kelama kendisiyle başlanan. Değil mi? Ve yekavu ba'de illa ve illadan sonra vakı olandır. Bi haleti ihtiyar. Ortaya çıktı. Tamam. Evet. Tekulü dersin bak. Ma darabe illa ene. Ma darabe illa ene. Ve ma darabe illa nahnu. Artık zamiri merfum munfasıl. Ma darabe illa ente. Ve ma darabe illa enti. Ma darabe illa entuma, ma darabe illa entum, ma darabe illa entunne, ma darabe illa huve, ma darabe illa hiye, ma darabe illa huma, ma darabe illa hum, ma darabe illa hunne. Tamam. Ve ala hâza yecril kıyas. Kaide kuras böyle yürür gider. Ve seyyati gelecek. Seyyati gelecek. Beyanu enva'i. El-damirin munfasili, munfasıl zamirin nev'ilerinin beyanı açıklanması gelecek. Bi evse'a, daha geniş bir şekilde, min hâdil işareti. Bu işaretten daha geniş, burada işaret ettik şimdi. Şu yapılan işaretten daha geniş bir şekilde gelecek. Fî bâbi el-mubtede'i vel-haber. Mübteda haber bölümünde şu yaptığımız işaretten daha geniş. Bak zamir-i munfasılı sana göstermiş olduk diyor. Tamam mı? Kelama kendisiyle başlanabilen, tamam mı? Kelama kendisiyle başlanabilen nedir? Hüve zeydun. Burada onun örneğini vermedi. Onu vermedi. İlladan sonra vakı olan örnek evet. Örneği. İlladan sonra vakı olduğu zaman da ona ne deniyor? Zamiri munfasıl denir. Anlaşıldı. Tamam. Burada bir de şeyin değişmediğini gösterdiler hocam. Evet. Fiilin. Evet, fiil değişmez. Vaciptir her zaman. Evet. Müfret müzekker olur. Ve alâ derdi de iyice bakıyor. Şimdi şurada tedribun alel i'rab var. Orayı bir okuyalım. Tedribun alel i'rabi. Evet. Hâdâ tedribun. Bu bir tedrib, bir alıştırmadır. Alel i'rabi, i'raba. Yani i'rabı yapmaya, i'rab işlemini gerçekleştirmeye alıştırma. E'rib, i'rab et el cümelel âtiyete. Şu gelen cümleleri i'rab. Hazara Muhammedun, safara el murtaza. Seyyezuruna el-kâdî ekbele ehî. Hadara geldi Muhammed'in Muhammed. Sâfara yolculuğa çıktı el-murtezâ mürtezâ. Seyyezuru ziyaret edecek. Ne yapacağız? El-kâdî. Hakim bizi yakında ziyaret edecek. Ekbele ehî kardeşim yöneldi. Karşıladı yani. Yöneldi. Buradaki bu ifadenin hemzesi ne için oluyor hocam? Arif diyor ya yani. Nasıl? Arif diyor ya. İrab et. İraplarını beyan et yani. Hani Kaşmanay'a geliyor diyor hocam. İfal babının hemzesi. Burada ne için olabilir acaba? Şimdi Arabik kelimesindeki hemze şey için, izale için olur diyen var ama aribetten. Yani evet. Aribet midesi bozuldu. Arabe o bozukluğu giderdi. Evet. O manayı veriyorlar da burada o manada değil. Arif beyan et yani. Beyin. Beyin. Açıkla. Evdih, vaddih, izah et. El cümlel atiyete. Evet. Gelen cümleleri izah et, beyan et. El cevabı cevap. Hadara Muhammedun. Hadara. Fi'lun madin. Fi'li mazi. Mebniyun alel fethi. Feth üzere mebnidir. La mahalle lehu minel i'rabi. İraftan mahalli yoktur. Muhammedun. Muhammed kelimesi terkipte. Fa'ilun. Fa'ildir. Merfu'un. Merfudur. Ve alametu ref'ihi. Merfu olduğunun alameti. Ezzammetu. Ezzahiratu. Fi ahirihi. Ahirinde var olan ala ahirinde zahir. Ahirinde var olan zammettir. Safara el murteza. Safara fi'lun madin. Fi'li mazidir. Mebniyun alel fethi. Fethi zara mebnidir. La mahalle lehu minel i'rab. İrab-ı mahalliyuhu. El murteza fa'ilun fa'ildir. Merfu'un merfudur. Tamam. Ve alametu. Ref'ihi, ref'inin alameti zammetun mukadderatun alel elifi. Elif üzerine mukadder zamme. El murteza. Elif. Mena'a, men etti, engelledi. Min zuhuriha, o zammenin ortaya çıkmasını engelledi. Ne? Engelleyen nedir? Etta'azzuru. Elif'in ne yapmaması? Hareke kabul. Seyyezuruna el gadi. Hakim yakında bizi ziyaret edecek. Seyyezur ziyaret edecek. Nabizi el gadi. Es-sinu sin nedir? Harfun harf. Dallun delal alet tenfisi. Tenfise delalet eden harf. Sonralı. Tenfis nefes aldırmak demek yani. Şimdi değil, biraz daha sonra olacak. İleride yani. Yakın gelecek, uzak geleceksin. Yakın gelecek, sevf olursa uzak gelecek. Yezuru fi'lun muzari'un, fiil-i muzari'dir. Merfu'un, merfudur. Li tecarrudihi, soyulduğu için. Minen nasibi vel cazim. Evvelinde nasıptan, enlen keyizden, cazimden, lem lemma emir lamu nehilası in mehma ma men eyne meta enna eyyü haytma izma izma yok. Evet. O zaman merfudur. Amin manevi ref etmiş. Ve alametu ref'ihi, merfu olduğun alameti ezzammetu zahiratü. Zahir, görünen, okunan değil mi? Zammedir. Ve na. Na var orada. Seyyezuru na. Na nedir? Mef'ulun bihi. O mef'ulü bihtir. Mebniyun. Mebnidir. Ales sükun. Sükun. Na. Bak elif var sonunda. Değil mi? Sükun üzere mebnidir. Ama ne konumundadır? Fi mahallin nasbin. Nasıp mahallindedir. Niye? Mef'ulü bihi. Mef'ulü bih neydendir? Mamulü mensuptan. Ve emmel ma'mulü el mensubu fe selâsete aşara. 13'tür. Değil mi? 13'tür. Neymiş o? Mef'ulü mutlak. Mef'ulü bih. Mef'ulü fih. Mef'ulü leh. Mef'ulü ma'ah. Hal. Temyiz. Müstesna. Tamam. İnne babunun ismi. Kâne babunun haberi. Cinsten hükmü nefis olan lanın ismi. Leyse'ye benzeyen mavelenin haberi nevasıptan biri dahil olan fiili muzari. Tamam. Peki ne dedik ondan sonra? El gadi kelimesine geldik. El gadi. Seyezuruna el gadi. Fa'ilun faildir. Merfu'un merfudur. Ve alametü efendim. Ref'ihi, ref'inin alameti, zammetun, mukadderatun alel ya. Ya'da mukadder zamme. Ya'da mukadder zamme var. El-kâzî, el-kâzîyû. Değil mi? Mena'a min zuhuriha, min zuhuri hâzî damme. O dammenin zuhurunu engelledi, ortaya çıkmış, engellemiş. Ne engelledi? Es-sigalû. Ağırlık. Tekrar zammeti alel lisan. Lisana zammeyi telaffuz ağır oluyor. Akbele ehi. Akbele. Akbele ehi. Akbele ikbal etti. Yöneldi. Karşıladı ehi. Benim kardeşim. Yöneldi. Akbele. Nedir? Fi'lun madin. Fi'li mazin. Mebniyün alel fethi. Feth üzere mebnidir. La mahalle lehu minel i'rabi. İrab'ın mahalli yok. Mebniyi asıldandır. Değil mi? Minel mebniyi el asli. Asıldan mebni olandır. Ve eh kelimesi nedir? Fa'ilun fa'il. Kim yöneldi? Benim kardeşim. Merfu'un merfudur. Ve alametu raf'ihi. merfu olduğunu alameti gammetun mukadderatun ala ahirihi. Ahiri üzerine mukadder. Ha'da mukadder zamme var. Yani çıksın ortaya, çıkamaz. Mena'a min zuhuriha. Mena'a engelledi. Min zuhuriha. Min zuhu, min zuhuri hâzi damme. Bu dammenin zuhur etmesini men ediyor, engelliyor. İştigalul mahalli bi hareketil münasebet. Münasebet hareketi var. Mütekellim yasının münasebet için geliyor, değil mi? Mütekellim yasının makablinin meksur olması vacip. Evet, ondan dolayı o kesre ne yapmıyor? Başka bir, yani o kesreye muvafık veya muhalif bir hareketi kabul etmiyor. Gelmiyor. Ve eh, eh kelimesi mudafun, muzaftır. Ve ya'ul mütekellimi, mütekellim yası, damirun mudafun ileyhi, damirdir, muzafun ileyhi, mebniyyun ale sükuni, sükun üzere mebnidir, fi mahalli cerrin. Cer konumunda ne? Muzafun ile mamulun mecrur. Ve emmel mamulul mecrur, imdi mamulun mecrure gelince fesnani, iki tanedir. El-mecruru bi harfil cerri, el-mecruru bil idafeti. Evet. Yani ismi muzaf ne yapar? El-ismi muzafı ya'melu el-cerri. Evet. Evet, yeter değil mi? Bilmiyorum, şey ortaya çıkmış çıkmaması değil mi? Asıl esprisi olacak mı? Zamrı ortaya çıkmış çıkmaması. İlla'dan zamirle başlanması ve illa'dan sonra gelip yazılması muttası. Ha, muttası ve munfasıl olması evet. Tabi. Muttasıl olduğu zaman da kelama kendisine başlamıyor. Bir yere evet. Muttasıl oluyor, bitişmiş oluyor. İlla'dan sonra gelirse munfasıl. Kelama kendisiyle de başlamasa yine munfasıl.